ikizimizin olduğu yerler. Bizi beklemişler mevsimler boyu. Bir garip büyümüş otlar, çimenler. Ümidi kesmişler Ağustos sonu. Kuşlar çığlık çığlık feryat etmişler. Anlayamamışlar yokluğumuzu. Yapraklar, çiçekler merak etmişler. Ümidi kesmişler Ağustos sonu. Her gün belki bugün yarın demişler. Beklemekten yorgun düşmüş gölgeler. Siyaha bürünmüş bütün yeşiller. Ümidi kesmişler Ağustos sonu. Ayak izimizin olduğu yerler. Bizi beklemişler mevsimler boyu. Bir garip büyümüş otlar, çimenler. Ümidi kesmişler Ağustos sonu. Her gün belki bugün yarın demişler. Beklemekten yorgun düşmüş gölgeler. Siyaha bürünmüş bütün yeşiller. Ümidi kesmişler Ağustos sonu. Oh,